อุปมาด้วยก้อนเหล็กร้อน424บอพิษถ้าฉะนั้นอาตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเหมือนคนเอาตาช่างมาช่างก้อนเหล็กที่เผาไว้ตลอดวันติดไฟลุกโพลงต่อมาใช้ตาช่างช่างก้อนเหล็กนั้นขณะเย็นสนิทเมื่อไรก้อนเหล็กนั้นมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าและดัดง่ายกว่าคือเมื่อติดไฟลุกโพลงอยู่หรือว่าเมื่อเย็นสนิทแล้วท่านกัสสปะเมื่อก้อนเหล็กนั้นมีไฟมีลมติดไฟลุกโพลงอยู่จะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าและดัดง่ายกว่าแต่เมื่อก้อนเหล็กนั้นไม่มีไฟไม่มีลมเย็นสนิทจะมีน้ำหนักมากกว่าแข็งกระด้างกว่าและดัดได้ยากกว่าบอพิษเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อร่างกายนี้ยังมีอายุมีไออุ่นและมีวิญญาณจะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนนุ่มกว่าและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อร่างกายนี้ไม่มีอายุไม่มีไออุ่นไม่มีวิญญาณไม่มีน้ำหนักมากกว่าแข็งกระด้างกว่าและปรับตัวได้ยากกว่าบอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมี425ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเท่าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บอพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาทยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฆ่าบุรุษนี้อย่าให้ผิวหนังเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกช้ำบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงฆ่าบุรุษนั้นไม่ให้ผิวหนังเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกช้ำเมื่อบุรุษนั้นใกล้ตายโยมสั่งว่าพวกท่านจงผลักให้เขานอนหงายบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างเมื่อราชบุรุษผลักให้เขานอนหงายพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงพลิกให้เขานอนคว่ำให้เขานอนตะแคงข้างหนึ่งให้นอนตะแคงอีกข้างหนึ่งทรงพยุงให้ลุกขึ้นจับศีรษะกดลงใช้ฝ่ามือทุบใช้ก้อนดินทุบใช้ท่อนไม้ทุบใช้สัตราทุบลากมาลากไปลากไปลากมาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างพวกราชบุรุษลากบุรุษนั้นมาลากบุรุษนั้นไปลากไปลากมาพ พวกเราก็ไม่เห็นชีวะของเขาเลยตาของเขาก็เหมือนเดิมรูปก็รูปเดิมเดิมแต่ตานั้นไม่รับรู้รูปนั้นหูของเขาก็หูเดิมเสียงก็เสียงเดิมเดิมแต่หูนั้นไม่รับรู้เสียงนั้นจมูกของเขาจมูกเดิมกลิ่นก็กลิ่นเดิมเดิมแต่จมูกนั้นก็ไม่รับรู้กลิ่นนั้นลิ้นของเขาก็ลิ้นเดิมรสก็รสเดิมเดิมแต่ลิ้นนั้นก็ไม่รับรู้รสนั้นกายของเขาก็กายเดิมโผฏฐัพพะก็โผฏฐัพพะเดิมเดิมแต่กายนั้นไม่รับรู้โผฏฐัพพะนั้นท่านกัสสปะนี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยการเป่าสัง426บาพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพขอยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วคนเป่าสังคนหนึ่งนำสังไปยังปัจจันตชนบทเขาเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งยืนอยู่กลางหมู่บ้านเป่าสังขึ้น3ครั้งวางสังไว้ที่พื้นดินแล้วนั่งณที่สมควรลำดับนั้นชาวปัจจันตชนบทแตกตื่นว่าท่านทั้งหลายนั้นเสียงใครกันน่าพอใจน่ารักใกล้น่าหลงไหลน่าติดใจไพเราะอย่างนี้จึงพากันล้อมคนเป่าสังถามว่าพ่อคุณนั่นเสียงใครกันน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลน่าจิตใจไพเราะอย่างนี้คนเป่าสังตอบว่าท่านทั้งหลายนี้เป็นเสียงสังน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลน่าติดใจไพเราะอย่างนี้เจ้าปัจจันตชนบทเหล่านั้นจับสังนั้นให้หงายขึ้นแล้วสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงพวกเขาจับสังให้คว่ำหน้าลงจับสังให้ตะแคงข้างหนึ่งจับสังให้ตะแคงอีกข้างหนึ่งยกสังให้สูงขึ้นวางสังให้ต่ำลงใช้ฝ่ามือเคาะใช้ก้อนดินดอกใช้ท่อนไม้เคาะใช้ศาสตราเคาะลากมาลากไปลากไปลากมาแล้วสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงคนเป่าสังได้มีความคิดดังนี้ว่าชาวปัจจันตชนบทเหล่านี้ช่างโง่เขลาจริงฉะไหนจึงแสวงหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีอย่างนี้เล่าขณะที่ชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นกำลังมุงดูอยู่เขาจึงหยิบสังขึ้นมาเป่า3ครั้งแล้วถือสังเดินไปชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นพูดกันว่าท่านทั้งหลายเมื่อสังนี้มีคนมีความพยายามเมื่อสังนี้ไม่มีคนไม่มีความพยายามและไม่มีลมก็ส่งเสียงไม่ได้บพิษเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อกายนี้ยังมีอายุมีไออุ่นและมีวิญญาณจึงก้าวไปได้ถอยกลับได้ยืนได้นั่งได้นอนได้เห็นรูปทางตาได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายได้รู้ธรรมารมณ์ทางใจได้แต่เมื่อกายนี้ไม่มีอายุไม่มีไออุ่นและไม่มีวิญญาณกายนี้ถึงก้าวไปไม่ได้ถอยกลับไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้เห็นรูปทางตาไม่ได้ฟังเสียงทางหูไม่ได้ดมกลิ่นทางจมูกไม่ได้ ลิ้มรสทางลิ้นไม่ได้ถูกต้องผัวทัพพาทางกายไม่ได้หรือรู้ธรรมรงทางใจไม่ได้บอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีพานวานที่หนึ่งจบสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีบพิตรเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิตรอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาทยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเชือดผิวของบุรุษนี้บางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างพวกเขาจึงเชือดผิวของบุรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลยยอมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเฉือหนังแล่เนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกของเขาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างพวกเขาตัดเยื่อในกระดูกของบุรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลยท่านกัสสปะนี่แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยชตินผู้บูชาไฟ428อภิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพขอยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีชตินผู้บูชาไฟคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิใบไม้และชายป่าเวลานั้นหมู่เกวียนหมู่หนึ่งพักอยู่ในที่ใกล้อาสมของชตินนั้นหนึ่งคืนแล้วจากไปต่อมาชตินผู้บูชาไฟมีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปในสถานที่ที่หมู่เกวียนนั้นพักอยู่บางทีจะได้อุปกรณ์ใช้สอยในที่นั้นบ้างจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรงเข้าไปที่หมู่เกวียนพำนักพบเด็กอ่อนถูกทิ้งนอนหงายอยู่ที่นั้นคิดว่าการที่เราผู้เป็นมนุษย์มาพบเด็กและจะปล่อยให้เด็กเสียชีวิตไปก็ไม่เหมาะทางที่ดีเราควรพาเขาไปอาสมและชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตจึงพาเด็กนั้นไปชุบเลี้ยงจนเจริญเติบโตเมื่อเด็กนั้นอายุได้10ปีหรือ12ปีชตินบูชาไฟนั้นมีธุระอย่างหนึ่งในเมืองจึงสั่งเด็กนั้นว่าลูกพ่อจะไปในเมืองเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้พื้นนี้ไม้สีฟันเจ้าพึงก่อไฟบูชาเมื่อสั่งเด็กแล้วได้ไปในเมือง ขณะที่เด็กกำลังเล่นไฟอยู่ไฟเกิดดับเด็กนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งเราไว้ว่าเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี้ไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชาจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลยจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็น2ซี่3ซี่4ซี่5ซี่10ซี่20ซี่แล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยไปในที่มีลมแรงได้เข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไฟเลยต่อมาจตินผู้บูชาไฟทำธุระในเมืองเสร็จแล้วจึงกลับมาอาศรมของตนได้ถามเด็กนั้นว่าลูกเอ้ยไฟของเจ้าไม่ดับบ้างเลยหรือเด็กนั้นตอบว่าพ่อครับผมมัวเล่นอยู่ตรงนี้ไฟก็ดับเสียพอนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งไว้ว่าเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี้ไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชาผมจึงเอามีดถากไม้สีไฟได้คิดว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลยจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็น2ซี่3ซี่4ซี่5ซี่10ซี่20ซี่แล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่มีลมแรงได้เข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลยลำดับนั้นชตินผู้บูชาไฟคนนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเด็กคนนี้ช่างโง่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยหาไฟโดยไม่ถูกวิธีจะได้อย่างไรเล่าเมื่อเด็กนั้นกำลังดูอยู่จึงหยิบไม้สีไฟมาสีให้เกิดไฟแล้วบอกกับเด็กนั้นดังนี้ว่าลูกเอ้ยเขาติดไฟกันอย่างนี้ไม่เหมือนเจ้าที่โง่ไม่ฉลาดหาไฟโดยไม่ถูกวิธีบพิตรพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลาไม่ฉลาดนั่นแหละแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธีพระองค์โปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเทอญสี่ร้อยยี่สิบเก้าท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปยาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปยาสินี้ช่างโง่ไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข็งดี